dentro de mí. Tú qué sabes si tú no tienes cuerpo para aguantarme. Y tú qué sabes si no tienes oído para escuchar lo que quiero yo decir. Tú qué sabes si eres lo que digo, tú no sabes. Avec toi tous les jours. Je veux l'amour. Aquí estem a través de Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula, amb una cançó que es diu Tu que sabes, a càrrec de Crisha. Soc en Rafael Corbí i us acompanyo amb la nostra radiofórmula en cançons com aquesta cantant que des del Regne Unit ens porta bona música. Callaghan, amb Best Year. This could be the best year of our lives. Tear up the rule book, leave it all behind. You work all day till you close your eyes. Let's get out of this town, find some bluer skies. Song. Excel·lent intèrpret Callaghan, que ens aportava aquest Best Year. D'aquesta manera hem descobert aquesta cantant compositora de música pop, acústica i folk, que és nascuda al Regne Unit, tot i que des de fa temps viu a Atlanta, a Georgia, als Estats Units. Best Year, des de l'àlbum Life in Full Color, la vida a tots colors. Milo, amb Làgrimes de Vida, continua també la nostra radiofórmula. Corazón, ¿qué te preocupa? Dímelo. ¿Qué puedo hacer para que vuelvas a reír? Anda y dímelo, anda y dímelo. Háblame de ti, de tu manera de sentir, de lo que te hace sufrir, de lo que te ha robado el sueño, corazón. Y no te dejas ser feliz, y no te dejas ser feliz. Que con mi mano voy a hacer una casita para llevarte hasta las nubes y ser tu guía. Que no te quiero ver llorar, que no te quiero ver. Para llevarte hasta las nubes y ser tu guía. Que no te quiero ver llorar, que no te quiero ver llorar. Lágrimas de vida, de vida. Lo que quieras lo tendrás, lo que haga falta para ti, si quieres la mitad de mí, la mitad de mí. Cógeme la mano y respira. Quiero ver llorar lágrimas de vida. Que con mi mano encuentra insomnia, los dos conectan bien. Quizás en otra vida fueron un mismo ser. Atrévete a acompañarme. Vamos a andar por los cables. Y en el bar la bohemia fue la primera y tercera vez. De neón sus arterias ven, llevan tiempo esperándose. Se quitan los pijamas pegados a su piel. Soniría sueña y él duerme sin saber. Ella hace equilibrismos, él descubre a Fred Astaire bailando en la cornisa del piso 23. Empezó despidiéndose. Love of Lesbian retornen també a la nostra programació amb Oniria Insomnia, aquesta cançó que acabeu d'escoltar en la nostra programació musical des de La Noche Eterna, Los Días No Vividos, el seu nou single, la composició de Santi Balmes. Mario Méndez ens canta ara mateix a Musicòpolis, Ella està pa mi. Que con la vista me están llamando. El party encendido y ella sin hacer nada. Quedé convencido, no hay más que pensar. Ella está pa' mí. Se toca, ¿qué quiere decir? Si con otra bailo se pone celosa, ¿qué quiere decir? Eso se nota, que por mí está loca, que quiere todo de mí, que quiere todo de mí. Y eso se nota, que por mí está loca, se moja los labios, se muerde la boca. Y eso se nota, que por mí está loca, se moja los labios, se muerde la boca. Ella está pa' mí. Pegao, ella està pa mi, és una de les cançons dels nous singles de Mario Méndez, que ens arriba des del seu àlbum Ave Fénix. També l'escoltàvem a Musicòpolis, la capital de la música, amb aquest enregistrament fet a Chiclana de la Frontera. I la música del país també pren protagonisme i relleu musical ara mateix a la nostra Ràdio Fórmula. Sant Vana, el nou single de Radio Cram. Vas anar, deixar-me allà, va ser per ella, va ser per mi, ningú dels dos va poder continuar. Vas pensar què fer i com fugir, tot es va perdre, arribava al fi, una simple emoció va existir. Demanar perdó o fer que tot segueixi així. I un cor tenia el dret a seguir. Podries voler i tornar-la a veure, ella s'embarà intentant guanyar, i ara és ella la que vol escapar. Vas voler plorar per demostrar, per lluitar per ella i per ningú més, i ara comences a veure al final. Demana perdó o fer que tot segueixi així. I un cor tenia el dret de seguir. I això és així, no saps el que vindrà. Per poder seguir, primer s'ha de lluitar, i ella és la que sempre estimaràs, i això és perquè no podràs mirar el passat. Sempre la voldràs, sempre estaràs pensant en ella i en trobar tot el temps que vas voler aprofitar. Tot va ser un error amb solució, vas voler pensar, veure la marxa, i ara és ella la que vol escapar. Demana perdó o fer que tot segueixi així. I un cop tenia el dret de seguir. I això és així, saps el que vindrà. Per poder seguir, primer s'ha de lluitar, i ella és la que sempre estimaràs, i això és perquè no podràs mirar el passat. Això és perquè no podràs mirar el passat. I això és així, no saps el que vindrà. Després de la música de casa, Musicòpolis amb un senzill del mes de març de 2012, amb la música que ens aporten, cantant en castellà, la gent de Hotel Nebraska. Dos minuts intensos, amb bona guitarra i bons ritmes, amb la cançó que s'anomena Harakiri. Te'l faràs? Así soy yo de imprudente, la cosa es que no estuvo tan mal. Hoy tal vez me haga otro, mañana me empiece a acostumbrar. Pasado tal vez ya no duela, y al otro para desenganchar. De mí. una nueva ocasión para repetir mi castigo y caer en la tentación. Anoche me invitó a Harakiri, no había nada personal. Así soy yo de insolente, así soy yo, punto y final. Cada vez que me miro después, en el espejo se nubla el reflejo ante mí y no sé quién es el que hay aquí. ¿Cuál de todos se ha quedado dentro de mí? Tanquem la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis. Us hem acompanyat durant aquests 30 minuts amb aquestes novetats discogràfiques com Shankle amb la companyia de Gregor Salto. What Happens in Vegas. Música, ritme, radiofórmula, al teu costat. Musicòpolis, la capital de la música. What happens in Vegas stays in Vegas. What happens in Vegas stays in Vegas.